NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Miljarden en nog eens miljarden euro's. Het hoofd van de minister-president. Hoe is het vertrouwen van de Groningers en heel veel andere Nederlanders in de overheid te herstellen? Als dat al te herstellen is. De jongste cijfers van het opiniepanel over dat vertrouwen zijn ronduit dramatisch. U hoort er zo meteen in een vandaag naar het NOS Journaal. Renate Kok. Minister De Jonge heeft vandaag het wetsvoorstel met het nieuwe puntenstelsel voor sociale huurwoningen gepresenteerd. Die plannen waren eerder al bekend geworden. De Jonge wil, net als bij de bouw van woningen, ook bij het berekenen van huren weer meer regie bij de overheid leggen. Nu vallen bijvoorbeeld middeninkomens vaak tussen wal en schip omdat ze te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor de vrije sector. De Jonge wil daarom de wet zo aanpassen dat bijvoorbeeld huren tot 1000 euro per maand niet langer worden overgelaten aan de markt, maar onder het nieuwe puntenstelsel gaan vallen. Het compenseren van de gedupeerden van de gaswinning in Groningen is het allerbelangrijkste wat nu eerst moet gebeuren. Met die boodschap kwamen 3 Groningse bestuurders naar Den Haag als reactie op het rapport van de enquêtecommissie. Daarnaast moeten de inwoners toekomstperspectief krijgen, zegt de Groningse burgemeester Schuling. Hier zijn jonge kinderen die nog nooit hun eigen kamer hebben gehad, die de spanning zien in hun gezin. En dat betekent dus dat het vertrouwen totaal is weggeëbd. Niet alleen bij die kinderen, maar ook bij hun ouders. Hele grote sociale problemen zijn daardoor ontstaan. En dat poets je niet eventjes in 5 jaar weg met een heel snel programma. Dat is een langjarige investering en daar vergen we het Rijk nu ook op. In dat rapport van de parlementaire enquêtecommissie stond onder meer dat geld verdienen altijd belangrijker was dan veiligheid en dat het leed van Groningers stelselmatig is miskend. In Turkije is opnieuw een aardbeving geweest met een kracht van 5,2. Het epicentrum lag iets ten zuiden van de stad Malatya. Er zou zeker 1 persoon bij om het leven zijn gekomen. Meer dan 100 anderen raakten gewond. Duitsland en Polen zijn met de Verenigde Staten in gesprek over een gezamenlijke militaire oefening in Polen. Dat meldt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. Het zou gaan om een grootschalige oefening, maar hij wilde er verder geen details over kwijt. En bijna 2/3 van de vegetarische of veganistische burgers is nog altijd te zout, zegt de Consumentenbond. En ook zit er te veel verzadigd vet in. 2 jaar geleden kwam de bond ook al tot die conclusie. Maar de Consumentenbond zegt ook dat vegaburgers nog altijd gezonder en duurzamer zijn dan een gewone hamburger. Een vliegtuig van TUI is teruggekeerd naar Schiphol nadat het bij het opstijgen de staart van het vliegtuig de grond had geraakt. Het toestel was vanochtend vertrokken naar Gran Canaria. De oorzaak van die zogenoemde tail strike wordt nog onderzocht. Het kan door verschillende dingen komen, zegt verslaggever Doron Sayed van NA Nieuws. Wat er gebeurd kan zijn is dat de piloten te hard hebben getrokken aan de stuurknuppel. Gebeurt wel vaker. Maar TUI, waarvan het toestel is, die verklaarde dat het ook zou kunnen zijn dat de bagage in de buik van het toestel misschien naar achteren was geschoven. En dat helpt dan ook niet, hè, bij de balans. Nou, de passagiers en hun bagage zijn inmiddels van boord gehaald en ze worden nu met een ander toestel naar Gran Canaria gevlogen. Het bevrijdingsfestival in Utrecht kan toch doorgaan, meldt RTV Utrecht. Vorige week maakte de organisatie bekend dat het gratis festival voor het eerst sinds 1993 niet doorging, omdat er te weinig financiële reserves zijn. Maar het KF Heijnfonds en bierbrouwer Grols trekken nu de portemonnee en zij staan garant voor financiële tegenvallers. De steun komt bovenop de eerdere extra bijdrage van de gemeente en de provincie Utrecht. Ook andere bevrijdingsfestivals hebben geldproblemen door de nasleep van de coronacrisis, de inflatie, de fors gestegen loonkosten en ook de krapte op de arbeidsmarkt. Het weer dan zon en wolken, graad of 7 is het. Het voelt wel wat kouder aan door de noordoostenwind. Morgenochtend begint bewolkt. In de noordelijke helft kan dan ook wat motregen of motsneeuw vallen. Later meer zon en dan wordt het opnieuw 7 graden. Renate, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB. Erik Evengroenig, Erik. Hai, goedemiddag. Daar de avondspits is begonnen met een paar bijzonderheden. Zoals op de A10. Op de Ring Zuid gebeurde bij Amsterdam Buitenvelde een ongeluk in de richting van Utrecht. De vertraging is daar 20 minuten en er staat een file van 4 kilometer. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder. Hier bijna een half uur vertraging. En dit heeft te maken met de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de richting van Rotterdam op de A29. Die is dicht tot morgenochtend in verband met werkzaamheden. En daardoor ook file op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht tussen afrit Mijnsheerenland en de Keeltunnel. Ook hier 20 minuten vertraging. jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Bij het Openbaar Ministerie liggen nog duizenden coronazaken op de plank. Bij de rechter liggen ook nog eens duizenden zaken te wachten. Het gaat om boetes voor overtredingen tegen maatregelen die inmiddels heel ver van ons afstaan. De avondklok, 1,5 meter. Streep ze toch door die zaken, horen we straks. Rechters hebben het al zo druk. Was aan de waslijn of in de droger, Lammert? Feit of fictie gaat over een huishoudelijke aangelegenheid. Ja, want er is een nieuwe overheidscampagne waarin wordt gezegd dat je gemiddeld 180 euro per jaar bespaart als je de was ophangt in plaats van in het droge gooit. Dus we zoeken uit of dat klopt. Oké, nu eerst Groningen. Groningers kwamen vandaag naar Den Haag met een duidelijke boodschap. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Ja, de Groningers zijn vandaag aan zet. Zij willen bepalen hun boodschap. De schadevergoeding van het Rijk aan de Groningers moet onberispelijk zijn. Groningers zouden niet constant zelf om hun geld en hun recht moeten vragen. Het Rijk moet het geld naar de Groningers brengen. Dat is hun eerste reactie op het parlementaire enquête over de aardbevingsschade. Commissaris van de Koning René Paas benadrukt dat het om veel meer gaat dan economische schade en kapotte huizen. Er zijn mensen, zo werd het ook mooi beschreven, vind ik, in het rapport van de parlementaire enquêtecommissie, die niet meer op elkaars verjaardagsfeestje durven te komen, die gestopt zijn met het vrijwilligerswerk, omdat ze de hele tijd worden aangekeken omdat zij iets zouden hebben gekregen wat anderen niet hebben gekregen. En daardoor is de schade, de gevolgschade van het feit dat mensen in onze dorpen in de problemen komen, al snel een flink stuk groter. Turzina Kuipers is bestuurskundige, verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, gepromoveerd op schadeafhandeling en vertrouwen in de overheid. Mevrouw Kuipers, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst eens beginnen met dat geld. Hè. De Groningse bestuurders die zeggen, ja, we willen er niet meer om moeten vragen. Tijd dat jullie het gewoon maar komen brengen. Vindt u dat een terechte oproep van die bestuurders? Ja, het is. Er zijn natuurlijk nog wel meer conclusies in het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. Maar ik denk wel dat geld een onderdeel is van de schadeafhandeling die de afgelopen jaren toch een flinke rol heeft gespeeld in hoe makkelijk of moeilijk de schadeafhandeling is verlopen. Dus is geld de oplossing? Dat denk ik niet. Ik denk ook dat dat logisch is als je het voorbeeld van René Paas hoort over niet op elkaars verjaardagsfeestjes komen. Dat los je niet op met een grotere zak geld. Maar ik denk wel dat het een bijdrage kan leveren. Ja, ja. Maar wat Paas ook zegt, van ja, we willen er niet steeds maar om moeten vragen. Ja. Kom gewoon met dat geld. Laat het een vanzelfsprekendheid zijn. Het is ook vernederend natuurlijk. Hè, om steeds te zeggen van waar blijft het? Ja, ik vond dat inderdaad ook wel een interessante uitspraak. Het is ook logisch. Kijk, in de afgelopen jaren, dus de stevige aardbeving bij Huizinge, de grootste tot nu toe gemeten in Groningen in 2012. Sindsdien zijn er een aantal akkoorden en afspraken tussen bestuurders ook geweest. De eerste daarvan was in 2014. Die heette al vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen. Hè? Dus vertrouwen en herstel speelde al een lange rol. En dat was wel heel erg een akkoord wat moest komen vanuit toch veel inzet. Ik denk dat je ook in het rapport kan lezen dat de Groninger Bodembeweging en het Gasberaad, dus de belangenorganisaties, echt veel hun mond open moesten doen voordat er naar hen werd geluisterd. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het een beter past, zeker bij het moment waar we zijn aangekomen, als er meer geld proactief eigenlijk wordt beloofd. Ja, ja. En wat ik er ook in beluisterde was ook een behoefte om wat meer het initiatief over te kunnen nemen. Hè, om meer aan zet te zijn. Om ook te zeggen van Den Haag, zo gaan jullie het doen voor ons. Ja, waar het mij aan deed denken was, in 2017 is aangekondigd dat eerst handelde de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, handelde de schades af. En in 2017 is een soort harde knip gekomen dat ze zeiden, nee, de overheid moet dit doen. Die heeft hier ook een rol. En toen ze gingen bedenken, oké, maar wat gaan we dan doen? He, er moest een nieuw systeem komen. Toen hebben de regio, noemden ze zichzelf, hè? Dus de Groningse bestuurders, maar ook belangenbehartigers, die zijn bijeengekomen en die hebben zelf een oproep gedaan en zijn met pilaren gekomen waar het nieuwe beleid op zou moeten steunen. En het heeft heel lang geduurd voordat dat nieuwe beleid er kwam, want het was toen in februari, maart aangekondigd, het zou er voor de zomer zijn. Uiteindelijk werd dat pas januari het volgende jaar. En ook pas na een nieuwe aardbeving bij Zeerijp. Dus wat ik me heel goed kan voorstellen is dat de Groningers, en dus weer om het de regio te noemen, hè, omdat ze zichzelf zo toen noemden, dat die misschien inderdaad komen met weer dat soort steunpilaren van, nou, eigenlijk vinden we dat het dit en dit moet zijn. En dat daar dan hopelijk een stuk kortere tijdsperiode overheen gaat voordat het Rijk daarop reageert. Dat zou wel fijn zijn. Ja, dat er sneller wordt gehandeld. Charlotte Nijs is ook hier van ons Eén Vandaag opiniepanel. Charlotte, nou zagen we vrijdag al geëmotioneerde Groningers, hè, toen dat rapport werd gepresenteerd in Groningen, dat rapport van de enquêtecommissie. Jullie met het panel zijn nog wat meer de diepte ingegaan met vragen. Hoe zijn de uitkomsten van die enquête gevallen? Ja, we hebben onder andere dus aan alle Groningers in ons panel gevraagd of ze blij zijn met de uitkomsten. Nou, 3/4 van de Groningers geeft aan blij te zijn met de aanbevelingen die de commissie heeft gedaan. Ze hebben het gevoel dat ze eindelijk gehoord worden. Iemand schreef bijvoorbeeld, wij roepen dit al jaren. Het is niet te beschrijven wat er hier allemaal gebeurt. En eindelijk staat de menselijke maat nu weer op 1. Maar er is ook wel kritiek. Een ander zei, hè, als het gasveld in de Randstad had gelegen, was dit nooit gebeurd. Maar het noorden interesseert ze niets in Den Haag. En die noemen het weer als schandalig en schrijnend. Ja, dat er jaar in jaar uit is weggekeken. Ja, heel diep doorleefd gevoel is dat. Wordt met dat rapport nou recht gedaan aan het leed van de gedupeerde Groningers? Nou, daar zijn ze in ons panel verdeeld over. De helft vindt dat het rapport voldoende erkenning is voor het leed van de slachtoffers van de aardbevingen. Een derde vindt van niet en 16% heeft nog zijn twijfels. Het is mooi papier, maar niet onze werkelijkheid van de afgelopen jaren, zeggen ze. Ze hebben wel vaker mooie woorden gehoord, maar willen eerst maar eens zien of er in praktijk ook echt iets gebeurt. Mm-hmm. Ja, dat er wat gebeurt. De enquête zou een aanleiding kunnen zijn. Hè? Bespeur je een gevoel dat dit een soort game changer zou kunnen zijn? Nee. Nee, slechts 1 op de 7 Groningers. Ja, 14% heeft vertrouwen in dat schadeafhandeling en versterking van de huizen door dit rapport ook echt sneller en beter gaat verlopen dan tot nu toe. 84% verwacht dus van niet. En vaak spreken ze ook uit ervaring, want zo'n 400 Groningers in ons onderzoek heeft zelf schade in hun huis. En ze zijn moe van alle onderzoeken aan hun huis. Beloftes, excuses. En die leiden altijd tot wachten en onzekerheid en niet tot oplossingen. Zo schreef iemand, nou, wel treffend, van ons huis valt bijna uit elkaar. We zijn al 12 jaar bezig. Er wordt het ene na het andere rapport gemaakt, maar er gebeurt niets. We worden behandeld alsof we onnozel zijn. Beloftes worden niet nagekomen. Blijf wachten, en nog eens wachten. De frustratie die knaagt. Nou, kortom, Groningers zijn blij dat ze op papier die erkenning hebben gekregen, maar in de praktijk hebben ze er nog niet veel vertrouwen in. Vooral dus omdat hen de afgelopen jaren van alles is beloofd, maar het ze keer op keer niets heeft opgeleverd. Dus eerst maar eens wat actie en dan dan geloven ze het pas. Ja, het doet me ook een beetje denken aan de toeslagenaffaire, waar ook wantrouwen van het kabinet naar de burger toe is. Dat is nu in Groningen ook zo. Dat er moet eerst bekeken worden of elke euro dan wel goed en terecht is. Is dat ook niet een beetje het probleem, dat die nieuwe bestuurscultuur er nog steeds niet is van het kabinet? Ja, klopt. Wat je zegt, heel veel open antwoorden, zoals je die dan kan invullen, daar haalden mensen ook de toeslagenaffaire aan. Dat het een soort vergelijkbare kwestie is. Nou ja, daar kwam ook een parlementaire enquête bij kijken, maar er is vooralsnog ook niet heel veel veranderd. Ja, en mevrouw Kuipers, als het gaat om een andere cultuur, daar is ook weer vandaag om gevraagd door de Groningers in Den Haag. Waar moet zoiets beginnen? Want dat is dus na de val van het vorige kabinet ook niet echt veranderd. Ziet u daar punten in dat u zegt, daar kunnen we het aanpakken? Nou, wat ik interessant vind is, kijk, naar aanleiding van het rapport is het natuurlijk al vaker ook in de media ook de afgelopen tijd gegaan over de vraag, hè, moet er nu iemand aftreden? En wat ik wel interessant vond is, en dat zal Charlotte misschien ook wel zijn tegengekomen, dat heel veel mensen lijken op te roepen voor eigenlijk tegen het voorstel dat de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Veilbrief, daarvoor zou aftreden. Omdat ik het idee krijg dat veel Groningers hem, nou ja, daadkrachtig vinden, dat hij zich ook aan zijn woord houdt. Specifiek allebei die termen zijn zomaar heel belangrijk voor zo'n nieuwe bestuurscultuur. En wat ik dus wel interessant vind is dat het misschien wel mogelijk is om het voor een gedeelte te bieden, ook, en dat het mogelijk is gebleken de afgelopen, het afgelopen jaar, omdat een vuilbrief gewoon wel meer wordt vertrouwd dan dat op heden gebeurde. Maar goed, ook daar geldt. Geen woorden, maar daden zal ook natuurlijk voor hem blijken. Dat zegt hij zelf ook. Ja, maar goed, als stel, hè, want daar kijkt iedereen nu naar. De premier, die natuurlijk al 12 jaar op de bok zit en verantwoordelijk is. Als die nu zou aftreden, dan moet het hele kabinet en moet ook vuilbrief weg. Op een of andere manier staat dat ook een gebaar in de weg dan, hè? Ja, misschien wel. Het is het lastige is, en dat vind ik dus ook in de Groningse casus zo lastig, dat een van de redenen waarom die Groningers zo moe gestreden zijn, is omdat er om de haverklap een nieuw regime, hè, een nieuw systeem van schadevergoeding, net weer anders, de versterking. Dat is ook waar je al die verschillende badges van krijgt. Dat is die ongelijkheid die we weer in de woorden van René Paas terug hoorden. Die komt daar deels uit voort. Dus ik kan mezelf niet voorstellen dat veel Groningers te wachten zitten op weer een nieuwe aanpak. En als er een nieuw kabinet is, zou dat ook nog maar zo de verleiding kunnen zijn. Zo van, nou, dan gaan we het nu weer eens een keer anders doen. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is, maar vooral dat gebeurt wat is beloofd. Maar ja, dat zou ook eigenlijk al een radicale verandering in de bestuurscultuur zijn. Maar het zou na zo'n rapport van deze parlementaire enquête toch ook gek zijn als er totaal geen enkele politieke verantwoordelijkheid wordt genomen? Staatsrechtelijk wel. Ja, dus hè, als jurist zou ik zeggen, inderdaad, staatsrechtelijk is de minister of de staatssecretaris is hiervoor verantwoordelijk. Maar als het gaat om het herstel van vertrouwen, is de vraag of een juridisch correcte staatsrechtelijke oplossing datgene is waar de Groningers op zitten te wachten. Ja. Dus het is een beetje welk doel. Ja, aan het begin van ons gesprek zei u, geld is heel erg belangrijk voor het weer terugkrijgen van vertrouwen. Ja. Dat mensen in ieder geval weten dat ze daarop kunnen rekenen en dat ze zich niet in allerlei bochten hoeven te wringen. En dat ze niet ook nog eens een keer in beroepszaken bijvoorbeeld weer de staat tegenover zich krijgen. Want dat hebben we natuurlijk ook nog gezien in de afgelopen tijd. Ja, ik vind dat inderdaad lastig. Dus aan de goede kant, hè, sinds een paar jaar wordt de schade afgehandeld door het instituut Mijnbouwschade Groningen. En een heel goed punt van hun manier van schadeafhandelen is dat ze bijvoorbeeld steeds meer met vaste vergoedingen, zoals dat heet, zijn gaan werken. Dus schades onder de 5000 euro, die krijgen eigenlijk een vast bedrag. Die krijgen die 5000 euro en dan hoeft er niet nog een heel circus langs te komen om te kijken hoe het zit met deze of gene scheur. Ze zijn van plan om dat ook te verhogen naar een bedrag van 10.000 euro, wat natuurlijk zou betekenen dat er weer meer mensen zijn die een makkelijkere manier van schadeafhandeling tegemoet zien. En ja, je zou dus zomaar kunnen zeggen, goh, misschien moet je dat nog voor nog hogere bedragen doen. Maar voor de volledigheid, hè, geld speelt natuurlijk altijd wel een rol in die zin dat ze proberen het geld te verhalen. De staat probeert het geld te verhalen op de NAM. En dat is ook de reden waarom die rechtszaken dan tussen burgers en staat plaatsvinden. Men wil alleen schade vergoeden voor zover die kan worden vastgesteld dat die een relatie heeft met die gaswinning. Omdat de NAM erop hamert dat ze alleen aan de achterkant gaan betalen wat juridisch vastgesteld acceptabel is. En dat betekent wat mij betreft dus dat de overheid een nogal ingewikkelde rol heeft toebedeeld gekregen. Want het is dus voor de belastingbetaler fijn als ook de overheid enigszins voorzichtig met die schademeldingen omgaat. Heeft gekregen dat betekent of heeft dus genomen? Ja, oh ja, dat is altijd in Groningen is altijd de vraag. NAM heeft genomen. Die werkwoordgrap wordt eigenlijk altijd gemaakt. Ja. Maar ja, ik vind het. Het specifiek dat geval van die rechtszaken vind ik wel echt vervelend. Omdat het instituut Mijnbouwschade Groningen moet nu dus de tegenpartij zijn. Als mensen het niet eens zijn met de manier waarop hun schade is afgehandeld. Ik zie daar niet een heel simpele manier om dat anders, om het echt het systeem anders in te richten. Maar er zou natuurlijk wel het verzoek bijvoorbeeld vanuit de Tweede Kamer kunnen komen. Nog meer schades met vaste bedragen, minder procederen, dat kan. Maar weer die staatsrechtelijke hint. Het is een organisatie die onafhankelijk van de minister ook hoort te handelen. Ja. Dus zoveel aansturen kan ook weer niet. Nee, maar dan denk ik, dat kan allemaal wel zijn. Maar we zitten met een gigantisch vertrouwensprobleem. Met een cultuur, met een systeemfalen. Hou daar dan in ieder geval mee op. Nou, en ik denk ook echt wel dat die wens, en dat vind ik dus het stomme, ik geloof ook echt wel dat die wens bestaat. Ook juist ook bij mensen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, hoor. Die zijn echt niet om de boel te verpesten, beginnen die hun werkdag. Nee. Dus het zou ook zomaar kunnen dat zij het rapport lezen en denken, goh, wij willen dit ook veranderen aan onze werkwijze. Maar dat zullen ze dan eigenlijk onafhankelijk moeten besluiten. En het vraag is dan dus waar het geld vandaan komt. Maar daarom, waarom het een heel logische oproep is van de Groningse bestuurders om meer geld te vragen. Zeker. De Groningse bestuurders zeiden vandaag ook, het enquêterapport is geen einde, maar is het begin van een hele zaak. En we zijn heel erg benieuwd hoe dat verder gaat. En ook kijk naar Charlotte Nijs, hoe het verder gaat met het vertrouwen inderdaad, zoals wij dat meten bij het 1 Vandaag Opiniepanel. Ik dank u wel, Georgina Kuipers, bestuurskundige verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. En dank ook Charlotte van het Opiniepanel. Straks dan gaan we verder en dan zijn we in aanloop naar de verkiezingen in Drenthe, om precies te zijn in 1. Hoe blijft dat dorp nou bereikbaar nu de bus er niet meer stopt? Voor het verkeer naar Erik Evengroen. Hai, goedemiddag. Naast de eerste dagelijkse files van deze avondspits, vooral vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder heb je bijna 3 kwartier op onthoud. En dit komt door de afsluiting van de Heinenoordtunnel in noordelijke richting. Die is nog altijd dicht door werkzaamheden en het duurt tot morgenochtend. En verder een opvallende file in Zeeland op de N62. Daar staat in de richting van Borselen een vrachtauto met pech in de Westerschelde-tunnel. En hou ook hier rekening met bijna een half uur vertraging. 1 Vandaag. Lammert, we kijken naar Rusland en je zag een waarschuwing van Medvedev. Ja, de voormalige Russische minister-president en tegenwoordig voorzitter van de Russische Veiligheidsraad dreigt met nucleaire aanvallen. Hij waarschuwt, een ineenstortend imperium zal de halve wereld zijn graf mee innemen. Maar dat is buiten Johan Flemings gerekend. Ik verslik me bijna, Johan Flemings. Ja, de Johan Flemings van de feestpartij, de carnavalskrakers en fietsen maar in, gaat nucleaire trainingen geven in atoombunkers. Even een korte pauze laten vallen. Inderdaad. Nou, je denkt vast dat dit nu een grap is, maar Johan is bloedserieus en bovendien een autoriteit op dit gebied. Ja, het is altijd mijn werk geweest. Ik bedoel, ik heb natuurlijk in mijn leven andere dingen gedaan als gekke liedjes zingen. Nee, ik heb in de jaren 80 heb ik het bedrijf gehad, NPS Nuclear Protection Systems. En ik heb heel veel bunkers gebouwd. Ik heb voorlichting gegeven op bedrijven, scholen. Ik ben zelfs in Amerika, in Japan, overal ermee op tv geweest. Zelfs een hele uitzending Tros Actua toen de tijd gehad. Dus ik heb, dus is niet van het, dus het even uit de lucht, oh, die Flemings doet weer wat. Nee, dit is mijn echte werk altijd geweest. Ja, hij heeft nu een sterrenwacht gekocht en met een terrein van 17.000 vierkante meter, waar hij bunkers gaat bouwen en daar voorlichting en trainingen gaat geven. Want ja, voor een nucleaire aanval kun je Johan 's nachts wakker maken. Het is echt een hobby van hem. Er komt ook een museum. Ik heb in de jaren 80 ben ik begonnen met een nucleair museum. Alles op het gebied van kernenergie en kernexplosies. Dat heb ik ook al eerder gehad. Niet gedacht dat ik ook nog enthousiast zou worden van een nucleaire aanval. Ik heb nog nooit iemand zo enthousiast over atoombommen horen praten. Maar goed, het mag duidelijk zijn. Johan gaat ons land redden. Want van de overheid die al onze atoombunkers sloot, verkocht of sloopte, moeten we het absoluut niet hebben. Maar wat leren we dan op zijn atoomtrainingen? Wat ga je doen? Hoe ga je reageren? Maar er zijn ook trainingen dat je bijvoorbeeld 7 dagen onder de grond met een aantal mensen zit. Hoe ga je reageren? Hoe gaan de mensen reageren? Kan je dit volhouden? Want er is, mocht er een ramp gebeuren, of binnen een straal van 60 kilometer als er een atoombom valt, werkt er ook geen enkele telefoon meer. De auto's, alles met elektronica is voorbij. Hoe ga je daarmee om? En dan kan het ook die mensen die dingen ook allemaal leren. Nou, 7 dagen onder de grond zitten met wildvreemden en Johan Flemings, dat lijkt me best intensief. Bovendien heb ik ook geen ruimte voor een beetje atoombunker in mijn tuin. Maar goed, Johan is expert, dus ik vroeg hem hoe ik zonder bunker toch een beetje goed weg kan komen na zo'n aanval. Wat zou nu een slimme, innovatieve, technische state-of-the-art oplossing kunnen zijn aan mijn huis? Met gaffatape kun je natuurlijk alles aftapen om bijvoorbeeld die fallout gewoon ook niet binnen te krijgen. Er zijn met goedkope middelen, kijk, of je moet in het explosiegebied zitten, dan wordt het een beetje, dan heb je sowieso wel een probleem. Maar in ieder geval, je kunt met hele goedkope middelen kun je al wat doen. En zorg ook dat je wat meer in huis hebt. Water is heel belangrijk, kost eigenlijk niks, maar zorg dat je waterzuiveringstabletten, ontzettend belangrijk. Maar zorg ook dat je van een schijnwerper, gewoon ook de kleine dingen, met kleine aanpassingen kun je eigenlijk al heel veel dingen doen. En met gaffatape. Altijd overal goed moet voor. Moet je altijd hebben, goed. Ja. De komst van de wolf, meer geld naar kunst en cultuur, permanente bewoning op recreatieparken, meer of minder windmolens. Het zijn onderwerpen die je onder meer spelen tijdens de provinciale statenverkiezingen in Drenthe. Over dik 2 weken zijn die verkiezingen. Wat leeft er nou zoal onder kiezers? Onze verslaggever Joris Kreugel die streekt vandaag neer in de Drentse plaats Norg. Provinciale statenverkiezingen in Drenthe. Ik volg het op een afstandje, maar ik ga zeker stemmen, inderdaad. Maar waar word je dan het meest straks blij van? Ik word er heel blij van als we een goede balans tussen en natuur en landbouw en woningbouw. De provinciale statenverkiezingen, ze komen eraan. Weet je het al? Ja, ja, ik weet het al, ja. Oh, wat wordt het? Ja, dat weet ik nog niet. Oh, dat weet je niet? Nee. Oh, je weet wel dat het eraan komt? Jawel, jawel, want ik heb de stembiljet natuurlijk gekregen. Ik ben aan het kijken op die stemwijzer. Dat vind ik altijd best wel moeilijk. Ja. Vind je zo moeilijk dan? Nou ja, ik ben ook nog jong, dus rolt er niet zo snel in, denk ik dan. En, hoe oud ben je? 22. Oh, dus je hebt ook al 4 jaar geleden meegedaan? Ja, maar toen heb ik het weer van mijn ouders opgevolgd. Die zeiden van, je moet dit stemmen. Ja. Wat was het toen? VVD. Wat vind je belangrijk? Ja, ik weet dat het heel lastig is, maar die boodschap in de BTW... Dat kan de provincie niet bepalen. Nee, maar misschien dat ze iets ook qua woning en dat soort dingen misschien kunnen veranderen. Woon je op kamers? Ja, dat is best wel duur, ja. Eigenlijk zoek je een partij die misschien zich daar wat meer voor in gaat zetten. Ja. Beter betaalbare woningen. Ja. Je hebt wat te kiezen hier, hè? 19 partijen maar liefst. Ja, veel te veel. Hoogste tijd voor een kiesdrempel. De provinciale statenverkiezingen, ze komen eraan. Weet je het al? Ja, wat moet ik daarop zeggen? Dat is er nu. Ik maak me hoofdzakelijk heel erg druk dat die bus niet meer rijdt. En ik ben opgesloten in het dorp 1, want ik maakte er vaak gebruik van. En dat is een probleem. In Drenthe het openbaar vervoer, overal verdwijnen lijnen. En een buslijn die vervallen is, dat is in het dorpje 1. En dat valt onder de gemeente Noordenveld. En hier bij de Houderwijksterweg ben ik met Christel Pijpker... raadslid hier en zij heeft zich hard gemaakt voor het behoud van deze buslijn. Een petitie is gestart, 500 handtekeningen opgehaald. Helaas, het is niet gelukt. De lijn is opgeheven. Ja, dit gaat ons heel erg aan het hart. Het gaat natuurlijk om een stuk voorzieningen wat je weer kwijtraakt. En waar je weer voor moet strijden. En dat is niet de eerste voorziening trouwens die we kwijtraken. Maar we moeten overal voor vechten. Er stonden hier meer bushokjes in het dorp. Die zijn al 5-6 jaar geleden verdwenen. Ja, ja. En nu staan we bij het bushokje Houderwijksterweg. Staat er nog wel, maar heeft geen functie meer. Ja, je kan er hangjongeren in gooien. Klopt. Maar de lijn is opgeheven sinds? December vorig jaar. Wat betekent dat dan voor het dorp, voor de mensen die hier wonen, die hier gebruik van maakt? Ja, het betekent gewoon dat je een stukje vrijheid kwijt bent, een stukje voorzieningen weer kwijt bent. En vooral voor de scholieren, hè, de middelbare scholieren en de studenten die in Groningen en Assen hun vervolgstudies doen. Dat betekent dat langere reistijd, stukken fietsen. Maar heb je het dan over? Ik denk dat ze allemaal nu een half uur extra kwijt zijn. Dus mijn dochter die moest station zijn, die was bijna 1,5 uur onderweg. Nou, het hebben het over een afstand van 20 kilometer. Ja, mijn dochter woont nu op kamers en was er eigenlijk nog helemaal niet zo mee bezig. Dat die bus niet meer ging, heeft ze besloten om daar je dochter kwijt. Ja, nou ja, daar komt het meer. Het verdwijnen van de bus af. Ja, ja, ze heeft een kamer in Assen genomen omdat ze doet mbo verpleegkunde. Ze loopt stage in Assen en het was gewoon geen doen. Mensen hebben niet door hoezeer je de jongeren op het platteland beperkt door het openbaar vervoer hier weg te halen. En het is een recht, vind je ook? Ja, wij leven volgens mij in een maatschappij waar we heel duidelijk de keuze maken dat iedereen mee moet kunnen doen. He, daar hebben we hele mooie termen voor. Participatie, inclusie, al die prachtige politieke termen die we hebben. En ondertussen voeren we haaks beleid. Vooral hier in Groningen-Drenthe, meer dan 15% van de bushaltes zijn verdwenen. Dus het zal hier... Meest in Nederland. Ja, meest in Nederland. Ja, de provincies... Nou ja, goed, daar ga ik niks over zeggen. Die wij nu leegtrekken aan gasbel, zeg maar. Maar wat dan? Ja. Nou ja, dat is toch bijzonder. Met alle leed die er nu in Groningen is, dat we gewoon dit soort dingen doen. Hier is een gasopslag ook. Ja, en daar hebben we gewoon ook de nodige nadelen van. Moeten we ook vechten voor het vergoeden van de schade. Nou ja, daar is ook een hele apart verhaal. Kun je nog een heel apart item van maken als je dat wil. Maar... Je kan wel denken van, goh, er is hier heel veel gas gewonnen, geld verdiend. Er kan ook wel iets terug worden gedaan. Ja, precies. Maar heb je er een beetje vertrouwen in zometeen bij de verkiezingen? Ik ben een positief mens, dus ik blijf hoopvol. Alleen het vervelende is dat wij hebben de marktwerking ingevoerd in het openbaar vervoerssysteem. En ik denk niet dat je dat maar zo kan keren. Dan moeten we hele andere keuzes gaan maken. En dan moeten we echt bewust gaan kiezen dat geen winstmakende bedrijven worden, maar de bedrijven worden die geld kosten. Maar dat is een keuze die we als maatschappij maken. In de meeste landen om ons heen is er gewoon een keuze gemaakt. Scholierenvervoer moet goed geregeld zijn. Iedereen moet overal goed op school kunnen komen. Dat moet scholieren ook niks kosten. Dat zijn hele duidelijke keuzes die landen om ons heen maken. En wat wij doen is, wij moeten het aan de markt geven. Er moet geld aan verdiend worden. Ja, en zo, volgens mij kun je openbaar vervoer nooit op die manier zien. Je kunt er niet een... Het is een maatschappelijk belang. Precies, je moet zien wat de grote verhaal moet je zien. En dat kost geld, maar dat is volgens mij hoe je het als maatschappij moet gaan bekijken. Ja. Dat levert ook heel veel op. Verslag was dat vanuit Drenthe van Joris Kreugel. Morgen dan gaan we weer op pad. Harm van Attveld is dan onze verslaggever. Die zit al in Haarlemmert. Waar gaat hij heen? Daarvoor de molen met de ballen. Ja, dit is een belangrijke journalistieke taak. Ja. Waar ik jaren voor gestudeerd heb. Mm-hmm. Ik moet even kijken. Ja, dat balletje er al uit. Heel soepel, ik heb geoefend. Gelderland, daar gaan we naartoe. Is bijvoorbeeld de provincie waar ze problemen hebben met permanente bewoners van vakantiehuizen. Oké, nou, dat gaat Harm helemaal uitzoeken. Morgen horen we dat dan. Het lijkt alweer zo lang geleden. De anderhalve meter, de avondklok, niet bij elkaar zitten. Vorige week verklaarde het OMT corona verder te zien als een luchtweginfectie. Bij het Openbaar Ministerie zijn ze er nog lang niet klaar mee. Daar ligt een stuw meer aan bezwaren tegen coronaboetes uit 2020 en 2021. Ruim 11.000 zaken. Zet daar toch een streep doorheen, zegt zometeen strafrechtdeskundige voormalig hoogleraar Henny Sakkers. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. En daarvoor is hier Renate Kok. Minister De Jonge hoopt met een nieuw puntensysteem meer mensen met een middeninkomen aan een betaalbare huurwoning te helpen. Wetsvoorstel is vandaag naar buiten gebracht. Volgens de minister betalen nu te veel huurders de hoofdprijs voor een woning die dat echt niet waard is. Hij denkt dat met het nieuwe systeem zo'n 300.000 mensen erop vooruit zullen gaan. Een aardbeving bij de Turkse stad Malatya heeft aan zeker één persoon het leven gekost. Meer dan 100 anderen raakten gewond. Die aardbeving had een kracht van 5,2, zegt het Europees Seismologisch Centrum. Duitsland en Polen zijn met de VS in gesprek over een gezamenlijke militaire oefening in Polen. Het zou gaan om een grootschalige oefening, zegt de Duitse minister van Defensie. Maar hij wilde er verder eigenlijk geen details over kwijt. De aankondiging volgt op de grote marineoefening vorige week van Rusland, China en Zuid-Afrika. En het bevrijdingsfestival in Utrecht kan toch doorgaan, meldt RTV Utrecht. Vorige week leek dat nog niet zo te zijn, vanwege geldgebrek. Maar het Utrechtse KF Heijnfonds en bierbrouwer Grols zeggen nu extra geld toe. De steun komt bovenop de extra bijdrage van de gemeente en de provincie Utrecht. Dankjewel, Renate. Gerrit Hiemstra. Kan er geen pushbericht van de NOS komen, hè, Lambert? Ja, als het Noorderlicht eraan komt. Weer dat Noorderlicht gewist. Ja. Er zijn mogelijkheden om daar op tijd een berichtje over te krijgen. Even googlen, zou ik zeggen. maar ik denk dat het vannacht tegen zal vallen. Want er komt bewolking aan. Helaas, Lammert. Ja, je kunt het proberen natuurlijk. Ja, ik ga het toch proberen. Nou, doe dat en breng morgen even verslag uit. Maar ik denk dat je tegen een grijze lucht aan zit te kijken. Want er komen vanuit het noorden wolkenvelden onze kant op. Vanuit het noordoosten is dat eigenlijk. Die zitten er nu al in Groningen. Vannacht is het dan bijna overal bewolkt. Er kan zelfs wat plaatselijk wat regen of wat natte sneeuw uitvallen. Alleen in het zuidoosten van het land, daar blijft het helder en droog. Daar wordt het dan ook weer koud met min 2 tot min 4. En in het bewolkte deel, daar blijft het plus 1 of plus 2. Nou, morgen is het ook bewolkt. 'S Ochtends kan er wat lichte regen vallen in het noordoosten en midden van het land. 'S Middags ook in het westen. Tegelijkertijd gaat het vanuit het oosten 's middags ook opklaren. En de maximumtemperatuur komt uit op een graad of 6. Er staat niet veel wind, die is zwak tot matig uit het noordoosten. Dan woensdag, zonnig en droog, koude nacht, min 4, overdag 7 graden. Donderdag en vrijdag wat meer bewolking en ook wat minder koud, vooral in de nachten. In het weekend kans op een beetje regen, veel bewolking en geen vorst meer. Dankjewel. En Erik Evengroen, wat gebeurt er op de weg? Nou ja, de meeste files op dit moment staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Zoals op de A10. Want daar gebeurde richting Utrecht een ongeluk bij Amsterdam-Buitenvelde. De vertragingstijd is inmiddels daar 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Verder de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder. Hier bijna 3 kwartier vertraging. En het heeft te maken met omrijders van de A29. Want hier is nog altijd dicht in noordelijke richting. De Heino-Noordtunnel is dicht en wordt aan de weg gewerkt. En dat duurt in ieder geval tot morgenochtend. En verder de N62, dat is ook een bijzondere file in de Westerschelde-tunnel. Daar staat een vrachtauto met pech. De weg gaat nu op dit moment weer open, maar hou wel rekening nog met 3 kwartier vertraging. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. We hebben net gewerkt aan een overeenkomst met Marokko. De kernwoorden zijn asielzoekers en mensenrechten. En er zijn zorgen over die afspraak. Wordt de invloed van Marokko hier niet te groot? Over hebben. Nu eerst. Een jaar na het afschaffen van de laatste coronamaatregelen liggen er bij het Openbaar Ministerie en rechters nog duizenden coronaboetes en verzetschriften te wachten op afhandeling. Blijkt uit cijfers die onze redactie opvroeg bij het CVOM. Dat is het pakket dat deze boetes en verzetschriften moet afhandelen. Boetes, ja, voor dingen die al lang niet meer gelden, zoals de anderhalve meter, de avondklok. En rechters en officieren van justitie, die hebben het al zo druk. Waarom geen streep door die coronaboetes? Henny Sakkers is politierechter, emeritus hoogleraar sanctierecht. Goedemiddag, meneer Sakkers. Goedemiddag. Hebt u zelf ook van dit soort overtreders in het beklaagde bankje gehad? niet meer. Wel in het begin, zeg maar, toen de coronamaatregelen nog volledig golden, zijn wat ernstige zaken wel voor de rechtbank gebracht. Maar waar we het vanmiddag over hebben, dat zijn eigenlijk alle kleinere overtredingen. De 1,5 meter maatregel niet in acht genomen. En dat soort zaken die liggen bij die 7000 verzetschriften die nog op behandeling wachten. Ja, en dat gaat dan om zaken die normaal gedrag waren, hè, eigenlijk. Tenminste, dat vinden we nu weer normaal gedrag. Hoe moet je daar nu dan als rechter mee omgaan? Nou, kijk, als rechter kun je daar niet veel meer van vinden dan wanneer de officier van justitie iemand daarvoor ter verantwoording roept en vaststellen dat bewijs daar is en daar een bestraffing op loslaat. Maar dat is niet het probleem. Het probleem is dat we eigenlijk helemaal geen capaciteit hebben om al die duizenden verzetschriften nog te gaan behandelen. Mm-hmm. Want ja, dat weten we, hè. De rechters hebben het enorm druk. Er liggen overal natuurlijk heel veel zaken te wachten om behandeld te worden. Rechters willen zelfs gaan staken om te laten zien, hè, dat ze het bijna niet meer aankunnen. En daarom zegt u van ja, moet je daar prudent mee omgaan? Dat wil zeggen? Nou, kijk, het is natuurlijk nooit prettig als je strafzaken die eigenlijk voor de rechter gebracht moeten worden, als je daar een streep door moet gaan zetten. Mm-hmm. Dat is eigenlijk niet goed uit te leggen. Van de andere kant lijkt het dat je bijna geen mogelijkheden meer hebt. Wij willen in de samenleving dat de strafrechter de serieuze grote zaken gaat behandelen. Zedenzaken die onbehandeling schreven. Zaken waar slachtoffers recht op hebben om een snel beoordeling te krijgen. En als je die duizenden coronazaken nu allemaal nog voor de rechter wilt gaan brengen, dan gaat dat overbelaste systeem nog verder verstopt raken. Ja, en dan vraag ik me af, wat is daar dan nog voor wat heeft dat nog voor zin? Mm-hmm. Nou, 3 jaar geleden, Lammert, zo'n beetje begon het uit de coronatijd met maatregelen als die 1,5 meter. Niet meer dan een paar mensen bij elkaar, de avondklok. En er zijn toen door BOA's en agenten enorm veel mensen op de bon gestuurd. Ja, absoluut. Sinds maart 2020 zijn in totaal zo'n 180.000 overtredingen van de coronamaatregelen door het OM vastgesteld. Het overgrote deel van die boetes is betaald en afgehandeld. Maar er zijn ook duizenden bezwaarschriften dus ingediend. 4.000 daarvan liggen nu klaar om door de rechter te worden beoordeeld. Dik 7.000 moeten eerst nog langs het Openbaar Ministerie, dat dan bepaalt of het een dagvaarding wordt, dus naar die stapel bij de rechter, of dat het een CPO wordt met een streep doorheen. Overigens gaat het vooral om boetes voor het niet naleven van die avondklok. Ja, en Henny Sakkers, 4.000 zaken dus die sowieso al naar de rechter gaan. Hoeveel tijd, hè, want u hebt ze vaker gedaan, dit soort zaken, hoeveel tijd kost zo'n soort zaak nou gemiddeld voor een rechter? Ja, je moet eigenlijk de voorbereidingstijd voor zo'n zaak als eerste even noemen. Mm-hmm. Ook al is het een vrij geringe overtreding, het vergt toch dat de rechter echt het dossier helemaal goed bekijkt. En dan hebben we natuurlijk de zittingscapaciteit, waar het dan vaak als mensen verschijnen met 10, 20 minuten wel per zaak gedaan is. En dan is er natuurlijk ook nog theoretisch de mogelijkheid dat het tijd gaat kosten als mensen tegen de uitspraak van de rechter weer een hoger beroep willen. Ja, dus alles bij elkaar. We hebben er even een rekensom op losgelaten. 4.000 zaken, 40.000 zittingsminuten. Dan ook nog die voorbereiding. Wij kwamen door de rekenmachine gehaald op zo'n 250 werkdagen. Ja, dat verbaast me niks. Ja. Mijn standpunt is eigenlijk dat daar op dit moment binnen de strafrechtketen helemaal geen ruimte is om die zaken te behandelen. Maar hoe eerlijk zou het zijn om dan mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend, om dat dan kwijt te schelden? En als je geen bezwaarschrift hebt ingediend, heb je wel betaald. Dat is toch ook oneerlijk? Dat is hartstikke oneerlijk, maar dat is wel het systeem van het recht in dit geval. Hè. Dat geldt niet alleen in het strafrecht, dat heb je ook in het belastingrecht. Dat degenen die bezwaar hebben ingediend en gelijk krijgen, daar een mooie sier mee kunnen maken. En degenen die dat niet gedaan hebben echt puur pech gehad. Maar het is niet eerlijk, dat klopt. Ja, u zei net, er moet ruimte zijn voor serieuze grote zaken. Hè, dat die voor de rechter komen, dat die zorgvuldig gedaan worden. Daarmee kwalificeert u ook meteen, denk ik, de zaken rond die boetes als niet zo serieus. Ik kan me inderdaad niet voorstellen dat wij als samenleving wakker ervan liggen dat er mensen in de tijd de coronaregels hebben overtreden. Ik denk dat dat niet geldt voor zaken die echt de samenleving schokken. Die zouden naar mijn mening niet ondergesneeuwd mogen worden door die duizenden coronazaken. Ja. We hebben ook gesproken met Achilles Dame. Hij is landelijk officier bij dat CVOM, het orgaan bij het Openbaar Ministerie dat over deze zaken beslist. En hij zegt, ik peins er niet over om de coronazaken te seponeren. Eén ding staat voorop, we strepen dit niet weg. Dit waren hele belangrijke normen. Als je dan op dit moment zegt van ja, wat er toen met corona was, dat strepen we weg. Daarmee zeg je eigenlijk van ja, een volgende keer, als we het vragen, ja, als u de zaak laat liggen, dan wordt die wel weer weggestreept. Dus dat vinden we heel belangrijk. Dat je die serieusheid van die norm, dat je die boven tafel houdt. Ja, hij noemt het wel serieus, meneer Sakkers. En hij zegt ook, we zijn het verschuldigd aan de mensen in de frontlinie. Er lagen veel mensen op de IC, we vonden het toen belangrijk. En ja, misschien hebben we het in de toekomst ook wel nodig. En wie gaat zich er dan aan houden? Ik kan het standpunt van het Openbaar Ministerie helemaal begrijpen. En dat dat tot ferme taal leidt, snap ik ook wel. Maar mijn probleem is dat er nauwelijks zittingscapaciteit lijkt te zijn voor al die coronazaken. En als die er wel moeten zijn, omdat het Openbaar Ministerie daarin dat ferme standpunt hard wil maken, dan vrees ik dat dat ten koste gaat van strafzaken waarvan wij als samenleving vinden dat die veel belangrijker zijn om behandeld te worden en niet op de plank gelegd te worden. Mm-hmm. Maar als ik u zo hoor, dan is het rechtssysteem echt heel erg kwetsbaar. Stel dat wij nu vanaf morgen allemaal bezwaar maken tegen onze verkeersboetes. Ligt het dan ook helemaal op zijn gat? Nou, dat is niet helemaal goed vergelijkbaar, omdat verkeersboetes via een ander regime eigenlijk afgedaan worden. En dat zijn meestal zijn dat de zogenaamde wet Mulder-boetes. Die hebben een wat ander traject. Maar ja, in de kern beschouwd is dat mogelijkheid dat je daarmee het systeem helemaal vast kunt laten lopen. Mm-hmm. En daarom ja, moet je dit, volgens u dit soort maatregelen nemen. U kijkt daar heel pragmatisch naar als het gaat vanuit het recht. Kun je het ook heel principieel aanvliegen? Hè? De mensen die bezwaar hebben aangetekend, die willen ook dat een rechter daarnaar kijkt. Die zegt, dit gaat voor mij om hele principiële zaken. En die ontneem je dan ook de toegang tot de rechter, tot het recht. Dat is volkomen terecht. Hè. We hebben als burgers nou eenmaal het recht om, als het gaat om een strafzaak, om daar een oordeel van de onafhankelijke rechter aan te vragen. Alleen, die rechter is op dit moment niet beschikbaar. En er kunnen niet, populair gezegd, een paar blikken rechters opengetrokken worden om al die boetes te gaan beoordelen. Dat is eigenlijk mijn probleem. Het is een capaciteitsprobleem, zowel bij het Openbaar Ministerie trouwens, als ook bij de strafrechters. Nou, u grijpt dit eigenlijk ook een beetje aan, hè, om nog eens duidelijk te maken van waar we mee te maken hebben met het feit dat er te weinig rechters zijn. Er komen rechters bij, hè, zegt de Raad voor de Rechtspraak nu. Er wordt geïnvesteerd. Op een gegeven moment wordt dat probleem minder, denkt u? Wanneer krijgt de hele strafrechtketen weer wat ademruimte, denkt u? En dan kun je ook dit soort zaken weer fatsoenlijk afdoen? Natuurlijk, dat moet het uitgangspunt ook zijn. Maar het is moeilijk te voorspellen wanneer de maatregelen die men nu van plan is te nemen effect zullen hebben. Waar we eigenlijk over hebben is een probleem in de strafrechtsketen die al in het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw zichtbaar werd. En dat daar dus dat hele coronaboeteverhaal overheen gekomen is, heeft het alleen maar verergerd. Het is dus niet gecreëerd door de coronaboetes, maar het bestond al. En daarom is het ook heel, heel erg begrijpelijk dat er vanuit de rechtelijke macht nu echt hele stevige woorden gesproken worden om duidelijk te maken dat het zo niet langer kan. Ja, maar wat moet er dan gebeuren? Want er komen dus extra mensen bij, maar die zijn natuurlijk ook pas over een paar jaar beschikbaar. Ja, wat mij betreft betekent dat toch een streep gaat door een groot aantal coronaboetes, om in ieder geval te voorkomen dat de rechtelijke macht helemaal klem komt te zitten. Ik dank u wel voor uw toelichting. Henning Sakkers was dat, emeritus hoogleraar sanctierecht en zelf ook politierechter. Goedemiddag. Straks feit of fictie, Lammert. De vraag die veel huishoudens bezighoudt. Hè? Ja. Ja, inderdaad. Droog of hangen. Ja, droog of hangen. Oké, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Pave me a path to follow. And I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make your heart my home. Throw me to the water. I don't care how deep or shallow. Because my heart can pound like thunder. And your love can send me free. Can I get it right now? Can I get it right now? Let me just come and get it. get it right now? Can I get it right now? Get it right now. Adele, can I get it? Erik, waar staan de files? Nou, vooral op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder heb je bijna 3 kwartier vertraging en de filelengte is 9 kilometer. En op de N62 in de Westerschelde-tunnel, daar staat nog altijd toch de vrachtauto met pech. 1 rijstrook is nu wel open richting Borselen, maar hou rekening met ook hier 3 kwartier vertraging. Feit of fictie? Maandag, Lammert. We gaan het over de was hebben. Absoluut. Hang jij je wassen op of heb je een droger? Ik hang alle wassen op. Heel goed. Ja, want volgens een nieuwe campagne van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bespaar je gemiddeld 180 euro per jaar als je de was ophangt in plaats van het in de droger te gooien. Dat moet jij dus deugd doen. Zeker, ik wist dit al lang. Nee, maar goed. 180 euro, dat wist ik niet. En dat ga je checken, want het is serieus geld. Absoluut. En daarom belden we eerst met de Consumentenbond. Joyce Donat vertelde ons dat het heel erg moeilijk is om precies uit te rekenen hoeveel je nou echt kan besparen door de droger uit te laten? Het hangt heel erg ook af van je wasdroger. Heb je een zuinige wasdroger, label A bijvoorbeeld, ja, dan bespaar je minder door hem uit te laten. Maar heb je een oude wasdroger, ja, dan bespaar je dus meer. En verder is het natuurlijk ook de vraag, wat betaal jij voor stroom bij je leverancier? Zit je onder het energieplafond, betaal je minder. Zit je erboven, betaal je meer. Ja, allemaal factoren dus die een rol spelen. Maar bij de Consumentenbond hebben ze toch een schatting voor ons gemaakt. We komen op een energiebesparing van 128 euro per jaar. We hebben gekeken naar het energieplafond, 40 cent per kilowattuur. En hoe vaak je droogt, wij hebben gekeken naar 2,5 keer per week. Ja, de Consumentenbond gaat dus uit van een prijs van ongeveer 98 cent per droogbeurt. Nou, dat is niks. Hierdoor komen ze toch op een besparing van 128 euro per jaar. Ja, maar dat is 50 euro minder dan het ministerie zegt. Ja, inderdaad. Daarom vroegen we ook het Nibud om dit bedrag voor ons na te rekenen. Je hoort Karin Radstaak. Wij gaan uit van een huishouden van 2 personen... dat zo'n gemiddeld 2 keer per week de wasdroger verbruikt. En dan kom je uit op 180 euro per jaar. Bij een verbruik van 1,95. Per beurt. Oké, dat is dan weer net zoveel als het ministerie. Hoe berekent het Nibud dit? Ja, het Nibud houdt bij de berekening van een droogbeurt niet alleen rekening met de stroomprijs, het gemiddelde verbruik van een wasmachine en het prijsplafond, maar ook nog eens met de kosten van het onderhoud en de afschrijving van de droger zelf. Want ja, kost ook geld natuurlijk. En daarmee komen ze dan op een veel hogere prijs per droogbeurt dan de Consumentenbond, namelijk 1,95 euro. Droogbeurt. Het ministerie berekent dezelfde prijs. Ja, ze komen op een andere prijs per droogbeurt uit. Maar wel ook op dezelfde besparing per jaar, om het nog even ingewikkelder te maken. Het ministerie heeft namelijk de cijfers gebaseerd op een berekening van Milieu Centraal. Die hebben dus ook maar even gebeld. En Joanneke de Jong vertelde ons hoe zij bij die 180 euro komen. De gemiddelde droger die mensen in huis hebben staan is 8 jaar oud. En gebruikt gemiddeld 2,14 kilowattuur stroom per droogbeurt. Nou, dat staat gelijk aan ongeveer 1,50 euro per droogbeurt. Gemiddeld zetten mensen met een droger hem 120 keer per jaar aan. Dus als 1 droogbeurt 1,50 euro kost, dan ben je jaarlijks gemiddeld 180 euro kwijt aan het drogen van de was. Maar Suzanne, dan zijn we er nog niet. Want als je de was binnen laat drogen, moet je ook weer extra ventileren. En dat heeft weer gevolgen voor de energierekening. Extra ventileren, dan moet je ook extra verwarmen. Dus dat brengt iets van extra verbruik met zich mee. Oké, maar met een zonnetje als vandaag kan die ook, zelfs op het balkon. Dus dat kan dan ook. Ja, dat hoeft niet altijd van die harde handdoeken. Oké, goed. Zo makkelijk is het dus. Blijkt maar weer allemaal niet die energierekening naar beneden krijgen. Maar klopt die 180 euro van het ministerie dan? Klopt die wel of niet? Ja, nou, hoeveel goedkoper de droger uit laten staan nou precies is, daar verschillen de experts dus van mening over. Het is afhankelijk van je energielabel, je energieprijs, je gebruik. Maar het Nibud en Milieucentraal komen uit op 180 euro. Dus ja, het is toch wel een feit. Zorgen over de zogeheten Marokko-deal waar het kabinet aan werkt. Het doel van het plan is de betrekkingen met Marokko aanzienlijk te verbeteren. Kwesties rond migratie, zoals het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, zouden dan eindelijk opgelost worden. Nou, ik denk dat we gewoon op een goede manier met elkaar over verschillende dingen stilstaan. En ik vind mijzelf, zeker gezien de problematiek waar ik in Nederland voor sta, nu niet in de positie om meteen te zeggen, dit kun jij beter doen en dit kun jij beter doen. Laat ik eerst zelf zorgen dat we de boel in Nederland goed op orde hebben. Nou, wat nederige Erik van den Burg was dat, staatssecretaris Asiel en Migratie. Het kabinet wil de Marokkaanse regering ook op andere gebieden tegemoetkomen. En in het parlement zijn daar zorgen over. Er zijn inmiddels 77 Kamervragen overgesteld. Nou, iemand die zich ook zorgen maakt is Habib El Kadouri. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Kadouri, u bent van het platform tegen buitenlandse inmenging, in dit geval Marokkaanse inmenging. Waar zitten, als het nou gaat over die afspraken die Nederland en Marokko aan het maken zijn, waar zitten dan uw zorgen? Ja, die zorgen die zitten met name bij de komst van een cultureel centrum in Amsterdam. Maar ook afspraken die Nederland heeft getekend met Marokko over een uitleveringsverdrag. En zo zijn een aantal, discutabele punten die in ieder geval een deel van de Marokkaanse gemeenschap zorgen baren. Oké, maar dat Marokkaanse culturele centrum, hoe weet u dan dat dat onderdeel is van een afspraak die nu met Marokko, hè, deze deal die nu gesloten wordt? Ja, dat is toevallig ook een tolk door minister zelf vrijgegeven na druk van de Kamer. En daarin staat heel goed te lezen dat Nederland heeft ingestemd met de komst van zo'n centrum. Ja. Maar ik zou zeggen, het is toch hartstikke gezellig, een cultureel centrum. Wat voorstellingen misschien, wat films? Nou, dat zou je zeker denken bij een normaal land. Wat natuurlijk democratie, mensenrechten en persvrijheid kent. Maar Marokko is dat allesbehalve. Sterker nog, de laatste jaren zien wij een toenemende repressie jegens eigen burgers, journalisten die opgepakt en veroordeeld zijn. Maar ook steeds meer mensen ook in het buitenland, ook zeker in Nederland, die ook de lange arm van Rabat hier ondervinden. U zegt in feite, met deze deal krijgt die, wat u noemt, lange arm van Rabat, meer ruimte hier in Nederland. En dat blijkt dan bijvoorbeeld uit zo'n cultureel centrum, misschien uit andere onderdelen van deze afspraak. Dus Nederland gooit zichzelf een beetje in de uitverkoop wat dat betreft, om dingen gedaan te krijgen in Marokko. Ja, ik denk dat echt Nederland echt zijn huiswerk niet goed heeft gemaakt. Want als je de diaspora-politiek, zeg maar, het beleid van Marokko jegens onderdanen, zoals dat wordt genoemd in het buitenland, volgt, dan zie je dat Marokko echt met een offensief bezig is om toch die binding te versterken, ook via cultuur, maar ook via religie en andere vormen, ook via de politiek. Nou, we hebben natuurlijk onlangs gezien in Brussel dat schandaal van corruptie en spionage waar dat toe heeft geleid. En dat doen ze echt op een hele subtiele en heimelijke manier. Dus de inmenging is echt via dit soort kanalen aan de orde. En dat zien we. En ik heb afgelopen tijd ook met een aantal mensen gesproken die ook te maken hebben met de lange arm in andere landen. Dus in België, in Canada. Dan zie je ook dat zo'n culturele centrum ook daar graag meedoet. Ja. Nou, we hebben gesproken met Marokko-kenner Paulo de Mas. En hij zegt, ja, zo'n vaart gaat het allemaal niet lopen, hoor. Die lange arm die doen ze op een andere manier. Daar is het instituut niet voor geëigend en ook niet doelmatig. Ik hoop wel dat het instituut, als het er komt, dat het ook het brede palet van de Marokkaanse cultuur laat zien. En tegemoet komt aan de wens, terechte wens van een deel van de Marokkanen in Nederland, dat ook een eigen onderdeel van de Marokkaanse cultuur aandacht krijgt in het instituut. Nou, dat is meneer El Kadouri, Paulo de Mas, die zegt, ja, het komt ook tegemoet aan de wens die bij veel Marokkanen leeft. Wat Lambert ook net een beetje aangaf, zo'n cultureel centrum. Ja, dat kan ook natuurlijk de mooie kanten van cultuur laten zien. Wat is uw reactie daarop? Nou, kijk, ik heb niks tegen uitwisseling van cultuur. Maar ja, bij dit verhaal is er gewoon sprake van aansturing vanuit de Marokkaanse ambassade hier, dus vanuit Buitenlandse Zaken. Er is geen sprake van cultuur, maar eerder een verborgen politieke agenda, zoals we het ook zien bij andere autocratische landen, zoals China, natuurlijk Turkije met Erdogan. Dus ik denk dat meneer Paulo Dumas nogal nostalgisch of romantisch is over de uitwisseling vanuit de Marokkaanse overheidszijde. Ja, ja, nou, dus de enige naïviteit verwijt u ook de Nederlandse overheid, die met de pet in de hand, als ik u een beetje vrijelijk citeer, naar Marokko is gegaan om daar afspraken te maken. Maar er moest natuurlijk ook wel wat gebeuren, want de verhoudingen waren uitermate slecht, hè, tussen Nederland en Marokko. En Nederland heeft ook belangen, wil uitgeprocedeerde asielzoekers bijvoorbeeld makkelijker terug kunnen sturen. Dat die weer worden opgenomen, zeker, in Marokko. Dus ja, het is ook diplomatie natuurlijk, meneer Alkadouri. Je moet een beetje geven en nemen. Nee, dat snap ik. Ik denk dat de zorgen die er zijn over, ja, inderdaad, overlast en crimineel gedrag van een deel van uitgeprocedeerde asielzoekers, ja, dat die terecht zijn. Dat die moeten ook worden geadresseerd, maar niet tegen elke prijs. Zeker als het gaat om het bestendigen van de langarm van Rabat. Maar ook het niet kunnen praten over wat er gebeurt in Marokko als het gaat om persvrijheid en mensenrechten. Dus samenwerking prima, maar er zijn natuurlijk ook denk ik ook harde grenzen. En daar moet Nederland ook zich aan houden, vinden wij. Ja, denkt u dat Nederland, u zei net, heeft het huiswerk niet goed genoeg gemaakt? Of dat u gewoon meer de kant, hè, wat die lange arm van Rabat, zoals u dat noemt, dat Nederland dat niet belangrijk genoeg vindt? Nou, ik denk dat die wel belangrijk wordt geacht. En ik zie ook af en toe ook rapporten voorbij komen. Ook het laatste rapport van de IVD, waarbij ook natuurlijk niet in uitgesproken termen wordt gesproken over dat een aantal landen met grote diaspora-gemeenschappen, denk Turkije en zeker ook Marokko, dat die hier heel erg actief zijn. Dus ik denk dat dat eigenlijk ook het geluid van deze regering vooral ingegeven is door electorale overwegingen. En misschien ook waarschuwing van de inlichting is toch niet heel erg serieus nemen. Habib El-Kadouri was dat van het platform tegen inmenging. Dank u wel aan uw bijdrage aan Eén Vandaag. Want deze aflevering, Lambert, is bijna voorbij. Wat is er nog? Opera Pietje, een begrip in Amsterdam, is op 86-jarige leeftijd overleden. De voormalige Jordaanese marktkoopman en operaplatenverzamelaar had jarenlang een radioprogramma bij NH Radio. Want ja, opera, dat was zijn alles, mijn hele leven. Ik ben in mijn zevende jaar begonnen ook. Ik zat deze achter zijn toeren boven op een koffertje te draaien. En ik verzamelde al die platen. Ik ging luisteren naar de componisten, naar de stemmen. Ik ging vergelijken. Ik ging leren eigenlijk. En ik heb een muzikaal gevoel ook. En een muzikaal gehoor. Ik hoor alles. Ja, eigenlijk is een Jordaanese smartlap ook opera, hè? Natuurlijk. Eigenlijk ligt daar de kern van de opera, denk ik. Goed. Opera Pietje. Dat was het. Online zijn we er op 1vandaag.nl. Op televisie vanavond 17:15. NPO 1 hier op de radio. Zometeen Mark Visser met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Meningen en scherpe analyses. Dingen zeggen is makkelijk, dingen doen is natuurlijk weer een ander verhaal. Nee, dat was gewoon botte pech. Feiten en opvallende verhalen. Het was echt een sublieme race van hem. Ik vind het eigenlijk een beetje slap excuus. Mijn naam is Dionne de Graaf. En iedere maandag na de Grand Prix praat ik met Formule 1-verslaggever Louis Dekker en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Gewoon een kogel van een start en that's it. Luister de Formule 1-podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Nu 15 maanden gratis voor starters. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Het is weer bijna de tiende. En de jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen netto. Maar deze trekking wordt wel heel bijzonder, want alleen deze maand maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. Namelijk 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. 5 uur.